Következő pályamű már a címében hordozza a lojalitást. Megértem az államot. Ezzel mi a rádiókabaré részéről egyet is értünk. Megértjük az államot, azért, mert nálunk az állam magyarul beszél. Mert ugye, ha teszem, azt más nyelven beszélne, már kevésbé értenénk meg. A konferenciát írta a színlelni boldog szerkesztőt jelige, és mivel a címe Megértem az államot, ezért felolvasására egy országgyűlési képviselőt kértünk fel, Avar Istvánt. Én kérem, megértem az államot. Annak idején államosítani kellett neki a maszekokat. A maszekbányákat, maszekgyárakat, a maszekbankokat, maszekházakat, meg a maszekvendéglőket. Igen, igen, igen, azokat is, amelyeket most bérbe adnak maszekoknak. Ez most van, az meg akkor volt. Azt hitte az állam, hogy a vendéglő is bánya. Aranybánya. Így aztán kérem szépen mondom, én megértem az államot. Egy-kettő, néhány év alatt felépül nálunk a szocializmus. Na már most, arra kis időre meg minek maradjon egyéni tulajdonban egy 2-3 lakásos bérház. Azt mondta az állam, hogy én állom a cehet. Hadd lássa mindenki, milyen erős a szocializmus. Ezzel a jelszóval aztán mindent elvállalt. Pénzt adott nekünk a kenyérhez, szalonnához, a ruhához, a mozijegyhez, a színházjegyhez, a vonatjegyre, villamosjegyre, és még csuda tudja mire. Fizetett, mint egy katonatiszt. Hát aztán jöttek a bajok. Egyre több lett a kiadás, a bevétel meg ugyanannyi. Az állam pénzzavarba került, és rájött, hogy nem bírja ki addig, amíg felépül a szocializmus. Nem volt pénz a régi házak renoválására sem, ezért szépen visszaadta őket a régi tulajdonosoknak. Hogyan? Nem visszaadta? Na jó, hát eladta. Erőt eszembe egy vicc, az egyszeri katonára rábízzák, hogy osszon szét 5000 röpcédulát az ellenség által megszállt területen, és majd itt a bokorban megvárják, amíg visszajön, várnak egy napot, két napot, mindig nem jön, harmadik nap végre megérkezik a katona, neki támadnak, összeszidják. Hát neked 3 napig tart 5000 röpcsit szétosztogatni? Mire a katona szétosztogatni? Eladni! Hát kérem, ezért mondom, megértem én az államot. Hát miért ne érteném meg? Na, például. Múltkor is jön haza a világpiacról. Na, jók voltatok? Nem? Akkor hoztam nektek egy kis válságfiát, egy kis inflációt, begyűrűzést, meg mi egymást. Mi meg csak néztünk, mint a moziban. Dehogy is akartunk mi válságfiát. Állam megértette összenézésünket. Ne féljetek, a begyűrűzés nem is olyan veszélyes. Az infláció meg egészen kicsi, és rajtatok is múlik, hogy ne nőjön meg. Hanem mondjátok, mit főztetek vacsorára. Már-már a nyelvemen volt, hogy csere arány romlás levest, meg rántott hatékonyságot, de a feleségem oldalba lökött, és ő szólalt meg, nem tudunk főzni. Na több se kellett az államnak, ismét dübe jött. Nem tudtak főzni? Jó, akkor majd megtanítlak benneteket. Hamarosan felemelte az éttermi árakat. És csodák csodája, vettünk egy szakácskönyvet. Bizony. Először csak az egyszerű ételeket tanultuk meg, majd fokozatosan áttértünk a bonyolultakra. Aztán az állam még egyszer emelt. Azóta úgy főzünk, mint a parancsolat. Mindketten megpályázhatnánk a mesterszakácsi címet. Így van, kérem. Értem én az államot, hogy ne érteném. Mert az állam is ember. Na, minden nap elmegy bevásárolni az ABC áruházba, mert ott szerzi be azokat a dolgokat, amik az állam háztartáshoz szükségesek. Mit lát? Az, hogy emberek ülik körül az ABC-t, és mindegyik előtt van egy kis ez, egy kis az, virág, őszi barack, szőlő, alma, mindegyik előtt egy kis mérleg, s annélkül egy fitting adót fizetnének. Kereskednek. Nem is csoda, ha felment a pumpa az államban. Na, majd adok én nekik, csak menjek haza. A nyakukra küldök egy-két ellenőrt, hogy belekékülnek. Így dobog magában az állam nemes felháborodásában, amíg elér az ABC áruházba. Bent aztán észreveszi, hogy a paprika fonnyadt, a paradicsom lottyadt. Hát én megértem az államot, mert ugyebár, hát kérem, megveszi a lottyadt, fonnyadt és rohadt árut. Hát dehogy veszi, adna is neki a felesége. Ezért, amint végzett a bevásárlással, oda megy az ABC elé és megveszi azt a harmatos gyümölcsöt, amit Juliska néni egy órája szedett a kiskertjében. Na már most, hogy lenne az államnak szíve megbüntetni Juliska nénit, akitől az imént vásárolt? Ugyan kérem. Az állam azt mondja magában. Holnap, amikor bemegyek a hivatalba, hozok egy rendeletet, amely szerint az őstermelőnek joga van saját termelvényeinek eladására közterületen. De nehogy mindez anarchiát szüljön, még odabigyezti, természetesen a közterület foglalásra engedélyt kell kérni. Megértem én az államot, már csak azért is, mert az állam én vagyok. Azaz, hogy az állam mi vagyunk, tehát én is vagyok. Nincs is nagy baj ezen a téren, nem, nincs. Úgy bánik velünk, mint kotlós a kis csirkékkel. A kotlós, mint tudjuk, szeretettel gyűjti védő szárnyai alá kis csirkéit, és időnként egyet-egyet eltapos, mármint a kotlós. És csak azt, aki nagyon ugál. Így aztán arra kérem én az államot cserébe, hogy továbbra is értsen meg bennünket, és eszébe ne jusson úgy segíteni a hiánycikk problémáján, hogy megtiltsa a felhalmozásukat. És általában eszébe ne jusson a kotlós hasonlat második fele. A Jelige Színlelmi Boldog szerkesztőt volt. Nem tudom, hogy a benzinárak többszöri felemelése az oka, de tény, hogy a vasút napjainkban reneszánszát éli. Kérem, felfedezhetnek csoda légpárnás járműveket, űrrepülőgépeket, a vasút minden túlél. Szinte nem tud semmi sem ártani neki. Talán jó példabeszéd erre, hogy amikor a 98 esztendős bácsikát megkérdezik, hogy mi a hosszú életének a titka, ja, fiam, válaszol a bácsi, én még a bacillusok felfedezése előtt jöttem a világra. Úgy tűnik, a vasutasnak Jeligét is megcsapta a mozdony füstje, amikor megírta pályaművét. Előadja Székhelyi József. A hét végén az állomásfőnök kifosztásával ünnepélyes keretek között megnyitották az országos vasutas napot. A megnyitó ünnepséget egy rendező pályaudvaron rendezték. A helyegyes meghívott vendégeknek igyekeztek ülőhelyet biztosítani. Akiknek nem jutott, azoknak álláspénzt, a fáradtabbjának pedig fegbért fizett. A megnyitó beszédet egy diszmagyarba öltözött váltóőr mondta. Fején egy fényesre csiszolt ütközővel. Ezen többen megütköztek. Mellén a sújtások nyújtófától eredtek. Tegnap ugyanis járat kimaradásom volt, és ezt nem közölte a feleségét. Beszédének legszebb bekezdésében hosszasan méltatta azt a dinamikus fejlődést, amit a vasút tett meg a kopas sinektől a szakállas sorompóit. Majd váratlanul a derekához kapott. Mint elmondta, reumás dereka rögtön megérzi a menetrendváltozást. Ezután egy népszerű dolgozót, bizonyos Klajzi bácsit szólították az emelvényre, akit nyugalmazása alkalmából értékes emléktárgyakkal halmoztak el. A pályaudvar kollektívája egy pirosra állított szemaforkészlettel és egy ultramodern svéd éjjeli edénnyel lepte meg. Ez attól ultramodern, hogy nincs neki alja. És csak menet közben használható. Ezután a jó öreg Klajzi bácsi tiszteletére az ellenszenves vasutasok szakszervezetének kis vegyes kórusa elénekelte a kihajolni veszélyes kezdetű személyforgalmi madrigál. Jaj! Megható programja volt a megnyitónak, az ismeretlen vasutas őrbódiának megkoszorúzása, és egy kocsirongáló ünnepélyes leleplezés. A díszvendégek ezután megtekintették a vasút büszkeségét, a kiemelt beruházással épülő gyorsvasút, a BUM! Eddig elkészült másfél méteres szakaszát. Ennyi van! Ennyi van, kész! Na, bum! Az ünnepség délelőtti műsorát a tavaly meghirdetett újítási mozgalom eredményeinek ismertetésével zárták. Ennek eredményeként meg szeretnék oldani az utasok konténeres utaztatását háztól. Házig, az italozókat pedig faltól fali. A délutáni műsorok a ligeti majálison folytatódtak. Egy teljesen ismeretlen, ovális pávakör bemutatta a vasutas ugrató, a sinens urranó és az ideg összeroppantó című várótermi dünnyögős. Majd egy villamosított mozdonyvezető a közönség szeme láttára eljátszott a Brahms harmadik magyar becsületét. Egy borgőzös, vontatós négyes, a tojásszenet örököltem az édesapámtól, című három hegedűre és egy krampácsra komponált saját ihletésű gyorspótjegy szonátát adott elő. A színház kedvelők, a jegy nélküli utas és a gyorsvonat indul a külső cévág ányról című egy perces darabot tekinthették meg, ami sajnos néhány percet később. A színpad átrendezése alatti szünetekben a műsorvezető szolgálati közleményekkel szórakoztatta a jelenlévőket, aki egyébként a vasút szignáljának feldolgozásáért közönség díjat kapott. A késő délután bárba várt eseménye a nagy szabású vetélkedő megrendezése volt, amit a menetrend témaköréből állítottak össze Fele sem igaz címmel. Ezt követően pedig a helyiségben ünnepélyesen megnyitották egy depresszionista festő vasutas témájú vándor kiállítását. Az esemény hatalmas érdeklődést váltott ki a jelenlevők körében. A sok szép alkotás közül kiemelkedett az ásító vasutas és a lilaruhás bakter című fáradt olajfestmény lenyűgöző színharmóniája. Ezt követően a tűzoltók és a poroltók látványos bemutatója következett. A résztvevőket a nyílt láng használata és a dohányzás tilos elnevezésű emlékplakettel jutalmazták. Legvégül az est fénypontja a melegvízű medence bál, és az, akit a vonatfüstje meglopott című vagonfosztogató verseny országos döntőjének a megrendezése volt. Első díj 2 év 6 hónap. A jelige vasutas nap volt. A Humor Fesztivál mai adásában az újságíróké a szó. Valamikor én is újságíró voltam, hát sok előnye volt. Például írógépen sokkal könnyebben le tudtam írni, hogy répa retek magyarul. Amikor ezt a pályázatot meghirdettük, a fiatal újságírók javarészét felkértük, hogy vegye részt a fesztiválon, bár elsősorban a megyei és az üzemi lapok munkatársaira számítottunk. Hogy miért? Azért, mert ők rendelkeznek leginkább a közéleti humorhoz elengedhetetlen bátorsággal. Ahhoz ugye nem kell különösebb bátorság, hogy valaki egy nagy országos labban megbírálja név szerint mondjuk a könnyűipari minisztériumot. Pláne azóta, mióta nincs is könnyűipari minisztérium. Na de képzeljék csak el, bíráló cikket írni a főmérnökről egy üzemi labban, és másnap végig sétálni a folyosón. Hogy plasztikusabban érzékeltessem. Emlékeznek a tavaly szeptemberi kék fényre? Tudják, amelyik a könnyűvérű hölgyekkel foglalkozott. Szóval az üzemi újságírás olyan, mintha Szabó László a Rákóczi téren lakna. Másnap azért nem sétálnám végig olyan peckesen a kocsisoron. Egy szóval, a megyei és az üzemi lapok munkatársai a magyar újságírók Rudinák Alajosai. Persze nem csak bátorság kell az újságíráshoz, hanem ügyesség is, hiszen be is kell jutnunk a magos riport alanyokhoz. Higgyék el, nem könnyű. Valahogy úgy kell csinálni, mint az az egyszeri fiatalember, aki becsenget egy ismeretlen házba. Kezicsókolom, tessék nekem adni egy pohár vizet, mert olyan éhes vagyok, hogy azt sem tudom, hol fogok aludni. Egy biztos. Mai lapjainkba, folyóiratainkba úgy kell a humor, mint egy falat kenyér. Persze nem a féle elősütött szombati kenyér, hanem mondjuk, mint egy pénteki. Azért ez nagyszerű, nem? Ebben a kis közép-európai országban először a világon sikerült elérnünk, hogy a pénteki kenyér frissebb szombaton, mint a szombati. A szombatit ugyanis már hétfőn elősütik. És még annak is örülni kell, hogy egyáltalán ilyen van. A múltkor állítólag Csepelen néhány száz elszánt háziasszony cekkerekkel és transzparensekkel kitódult az utcára ezzel a jelszóval: zsömlét kenyere. Csak azért nem lett belőle bonyodalom, mert a Váci út még időben felelt neki, hogy ott van még kenyér. De azért igazságtalan vagyok, mert van előnye is ennek az elősütött kenyérnek. Például rab ismerősünknek nem kell már reszelőt belesütnünk a kenyérbe, mert magával a kenyérrel is könnyen el lehet fűrészelni a acélrácsot. Sőt, ha távolba szakadt és a honvágytól gyötört rokonunknak ilyen elősütött kenyeret küldünk, biztos a hatás. Már a harmadik falatnál könnyek közt az eszébe jut az édes hazája, majd az édesanyja, majd a péknek az édesanyja. Mai műsorunk írói nem jeligékkel, hanem a saját nevükön szerepelnek. Hiszen az újságíró egyik legnagyobb értéke a neve. Hát azt persze előbb meg is kell szerezni, de az sem árt, ha könnyen megjegyezhető, dallamos vagy érdekes. Megfigyeltem, hogy közéletünkben legjobban azoknak az embereknek a nevét jegyezzük meg, akiknél a név valamilyen módon kapcsolódik a szakmához. Például a magyar filmek egyik kiváló vágóját úgy hívják, hogy Kálmentő Éva. A TV híradó egyik szerkesztője Kuk György. Na és hogy hívják igazságügyminiszterünket? Malkója Imrének. A legérdekesebb ilyen nevet a napokban olvastam az Esti Hírlapban. Lebukott a keleti előtt egy nyugati kvarcóra csempész. A neve József Schaffhausen. Nagyon örültünk, hogy az újságírók közül sokan jelentkeztek pályázatunkra, de azt hiszem, ezzel nem kell csodálkoznunk. A legtöbb újságíró ugyanis nem engedheti meg magának, hogy saját lapjába vicceseket írjon. Képzeljenek el néhány sorozat mókás vezércikket. Szerzőjük már az ötödik után indulhatna pályázatunkon, mint lelkes amatőr. Arról nem beszélve, hogy a tördelő szerkesztők jóvoltából a humoros írást hátra teszik a sakkfeladvány és a gyászrovat közé. Lehetőleg dőlt betűvel, hogy kikerüljük, mint részegember a zebrát. Reméljük, hogy pályázatunk arra is lehetőséget nyújt, hogy kollégáink saját lapjuknál fellázadjanak a humor méltatlan helyzetén. Első oldalra Móriczkával. Hék külügyminiszter szerintem jól érezné magát hátul a konyhakerti növények alatt is a keresztrejtvényben. Higgyék el, a humor néha több politikumot hordoz magában, mint egy első oldalas hír arról, hogy ma délelőtt az országház pipacs termében Eviás Ragoncnak, malária rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének, K. Zéné takarítónő ünnepélyes keretek közt átnyújtotta elveszednek itt megbízó levelét. A kabaréban ősidők óta két ember beszélget. Ha már hárman vannak, a harmadik biztosan valamelyiknek a felesége. Már úgy értem, valamelyik színésznek vagy rendezőnek. Igrici Zsigmond, a Dél-Magyarország munkatársa is két ember beszélgetését írta le, a forma mégis új, nyelvlecke. Játssza Schubert Éva és Székely József. Első lecke. Mi ez? Ez udvar. Mi ez? Ez ház. És ez? Ez is ház. Ez is ház? Igen. Nálunk már ez is ház. Nem fás kamra ez? Nem. Ez nem fás kamra. Ez ahhoz kicsi. Ez a ház lakás. Ki lakik ebben a lakásban? Ebben a lakásban lakik Szorongó Jenő, Szorongóné dr. Zsémbes Viktória, Szorongó Pisti és Juliska. Hát a vasorrubába. Ő lakik a nagyházban. A nagyház az övé. Kié a kis ház az udvaron? Az is az övé. Miért laknak ők más házában? Mert nekik nincs házuk. Nekik miük van? Lakásigénylésük. Mi az a lakásigénylés? A lakásigénylés egy papír. Ezen a papíron adatok vannak. Milyen adatok vannak rajta? Fontos adatok vannak rajta. Kinek fontosak ezek az adatok? Senkinek. Akkor miért írják fel őket? Hogy ők fel legyenek írva. Miért legyenek felírva? Mert erre kapják meg a lakást. Mikor kapják meg a lakást? Azt csak a jóisten tudja. Ki az a jóisten? Mikor ki? Szorongó Jenő már az ötödik jóistenre borította rá az asztalt. Miért borította rá az asztalt? Azért, mert most sem ő kapott lakást. Ki kapott lakást most? A vasorrubába sógora. Szorongó Jenő mit kapott? Gyomoridege. Második lecke. Mi ez? Ez a szoba. Melyik a szoba? Az, amelyik nem látszik a családtól. Mi ez? Ez konyha. Melyik a konyha? Amelyik a szoba. És a szoba? Amelyik a konyha. Akkor ez egy szobakonyha. Összkomfortos szobakonyha ez? Igen. Víz is van benne? Igen. Hol van a víz benne? A falban. Ez a hal? Nem, ez nem hal. A házi néni hal. Ő mindent hal. Ő mit hal? Ő hallja, hogy az albérlő számol. Hányig számol az albérlő? Hétig. Azt mondja, a hét szentségig. Te Vénus orás, ha még egyszer hallgatózol, lecsavarom a füledet. Miért számol az albérlő? Mert mérges. Aki mérges, az számol? Igen. Aki nálunk számol, az előbb-utóbb mérges lesz. Ő mitől mérges? Attól, hogy már kifizette egy lakásárát a vasorrubábának. Akkor már van lakása? Nem, akkor még nincs lakása. Hát akkor milyen van? Gyomoridege. Harmadik lecke. Mi ez? Ez pohár. Milyen pohár ez? Ez pálinkás pohár. Mit csinál szorongó Jenő? Ő ordít. Miért ordít ő? Azért ordít, mert kicsukta az asszony az előszobába. És ezért miért ordít? Mert nincs előszoba. Mit ordít ő? Ő azt ordítja, hogy elege van. Miért van elege? Azért van elege, mert nem tudja írni a doktori disszertációját. Miről ír ő? A fiatal értelmiségiek lakáshelyzetéről. Mit csinál ő? Ő szorít. Mit szorít ő? A házi néni nyakát. Miért szorítja? Mert nem tud jobbat. Ez mi? Ez autó. Milyen autó ez? Ez kék autó. Mit csinál a kék autó? Szirénázik. Hozza a nyugtatót. Mit csinál Jenő? Ő nyugszik. Megkapta a nyugtatót. Jobbról, balról. Miért nem a lakást kapta meg? Mert kötekedő. S ettől milyen van neki? Gyomoridege. A Kevés szóval magyarul című írást hallották. Tessék szeres nekem megmondani, mi az, amit legelőször vonnak le a fizetésből. Mit? Nyugdíjat, persze. Az ember az évek során lassan hozzászokik ahhoz, hogy 3000 forint az igazából csak 2750, az 5000 az csak 4600. De én azt hiszem, hogy ez a kis kellemetlenség megéri. Megéri egy életen át fizetni, hogy az ember idősebb éveire aranyló napsugárként áradjon a nyugdíj, a biztonság, a megbecsülés, a nyugalom. Egy nyugdíjas boldogságáról szól Szabados Gábor és Kis József újságírók írása. Előadja Agárdi Gábor. Örülök, hogy gondoltak ránk idősebb férfiakra, amikor 1982-t az öregek évének nyilvánították, mert ugye a feleségemnek eddig se lehetett panasz, neki ott volt a vénasszonyok nyara. Hallgassák meg egy szegény kis nyugdíjas panaszait, ahogy elnézem önöket, jóval fiatalabbak nálam. Így hát nem lesznek kis nyugdíjas panaszaik, önök nagy nyugdíjasok lesznek. Viszont tudják, mennyibe fog akkor kerülni 10 deka párizsi? Legalább 40 dekába. Apropó Párizs, oda se jutok már el, ha csak a malév is be nem vezeti a nyugdíjas bérletet. Fapados gépek, faszárnyakkal. Pedig nyugdíjba vonulásomkor nagyon szép ünnepséget rendezett a vállalat, amely örökre emlékezetes marad, már csak azért is, mert engem tévedésből az ugyanakkor megtartott névadó ünnepségre irányítottak. Pedig hogy vártam már azt a 6. X-et? Végre, bátran beolvashatok a főnökömnek. Már éppen hozzákezdtem volna, amikor a nyakamba borul és belezokogja a váltömésembe. Géza bátyám, Természetesen továbbiakban is számítunk a szakértelmedre. Aztán rövid tűnődés után hozzáteszi. Mondd, mihez értesz te tulajdonképpen? Egyébként megkaptam a munka érdemrend nyugdíjas fokozatát. Hát persze abból is levonták a nyugdíjjárulékot. Nem bírtam otthon a tétlenséget, meg a pénz is kellett, ezért megpróbáltam visszamenni a vállalathoz, eljutottam az igazgató irodájáig, ahol elküldtem a hivatal segédet felvágott érme. Otthon hagytam a 10 órait is, de kiderült, hogy az igazgatót küldtem el, mert a szemüvegem is otthon hagytam. Ezek után természetesen máshol próbálkoztam, felcsaptam kutya sétáltatónak. Először egy ölebet kellett sétáltatnom az ölemben. Öleb minden sarkon az ölembe. Ráadásul ahány macskát meglátott, azt mind nekem kellett üldözőbe vennem. Anyagilag megérte volna napi 50 forint plusz az elkapott macskát, de hát nem bírtam fizikummal, meg tiszta zakóval. Amikor egy boxerral behúztam a saját lakásomba a megmar gyerekek szülei elől, még reménykedtem. De amikor egy dándok engem húzott be a busz alá, feladtam. Pedig nagyon kellett a pénz. A nyugdíjból egyszerűen nem tudtam kijönni. Például az ABC-ből, ahol már vásárolni jártam. Szegény feleségem sírva várt a kijáratnál. Tegyem meg az én drága párom. A főztje után mindenki megnyalja 10 ujját, mert az atya Úristennek nem tesz az asztalra szalvétát. De azért, hűtársam, jóban, rosszban, mondjuk rosszban nem volt annyira hű. Hát persze, nekem is micsoda kalandjaim voltak annak idején. Ma meg, ha meglibbent előttem egy szoknyát a szél, rögtön az jut az eszembe, hogy húztam én jéger alsó. A villamoson meg, ha mélyen egy nő szemébe nézek, biztatóan visszamosolyog rám, és átadja a helyét. Elég az hozzá, nem maradtam munkanélkül. A hétvégeken a lányom még 2 fiára, meg a telkére vigyázunk az asszonnyal. Jaj, de a telek, jaj, nagyon szép helyen terül el. Egy kőbánya meddőhányóját parcellázta fel a tanács. A fele meddő, a fele hányó. A volán hetente 3-szor indít járatokat oda. Vissza egyszer se. Van 2 légkalapácsunk. Hát azzal kapálgatjuk a veteményt. Nyár végén lavinánk is volt, mikor a szomszéd gyümölcsfának robbantott gödröt. Kő kövön nem maradt. A szomszédot a tűzoltók szitálták ki a törmelékből. Aztán lavina után építkezni kezdtünk. Saját termésű kőből dolgoztunk. Esténként a feleségemmel elüldögélünk a sziklákon, mint a keselyük. Az unokák zergemódra szökelnek a csúcsokon, kővel dobálnak minket. Amikor a kő száll, mi felröppenünk, mint a kőszál is hasok. A lányom bevetette az egész területet kaktuszmaggal. A kaktuszok nagyon szépen fejlődnek. Hiába locsolom folyton őket. Még díjat is nyertünk az egyik példánnyal, amit kezdettől fogva vízkőoldóval locsoltam. Tám még ma is kaktuszokat és unokákat nevelnék a sziklákon, ha a tanács védett területén nem nyilvánítja a telket. A kisajátítási összegből a lányomék elutaztak a Karakum-sivatagba kaktuszokat tanulmányozni, de legfontosabb, hogy a lányoméknak már megvan az új telkük, amit természetesen szintén nekünk, kettőnknek kell majd felvirágoztatni az asszonnyal. A tanács egészen olcsón adott bérbe parcellákat a Balatonon. A feltétel mindössze annyi, hogy ne zavarjuk a fejünk felett csónakázókat. Az egy szegény kisnyugdíjas panaszai című írást hallották. Most pedig söpörjünk egy kicsit a saját házunk táján. Nem tudom, észrevették-e, új szolgáltatással kedveskedik a Magyar Rádió a hallgatóinak. Amióta drágább lett a kávé, azóta a kora reggeli műsorok átvették a kávé szerepét. Orvosi szakvélemények mutatják ki, hogy nem káros az egészségre, és mégis borzasztóan meg tudja emelni az ember vérnyomását. Na most, aki söpröget, az tényleg a saját házunk táján söpör, ugyanis László József rádiós kollégánk a reggeli rádió műsorról írta meg paródiáját. Mivel rádiós írt rádióról, a pályamű jeligéje akár az is lehetne, magamat kigunyolom, ha kell. Előadja Angyal János és Szuhai Balázs. Hogy vagyunk, jól vagyunk? Ki vagyunk, mi vagyunk-e még? Magyar, talpra, akarom mondani, hajnalban, kedves hallgatóink, üde, friss reggelre ébredtünk. Mint Erich Kästner óta tudjuk, a május 35 az egy különleges világnap. A nap, ahogy esik, úgy puffan, az eső süt, következzenek a hírek. New Yorkban, ahogy az már lenni szokott, megint áramszünet volt. A Fekete Amerikából jelenti tudósítónk Kulcsár István. Míg a The New York Times elolvasni, a The Washington Postról nem is beszélve, akkora a sötét The New Yorkban. Eleinte azt hittem, hogy a 30-as évek nagy válságának egyenes folytatásáról van szó, de megfigyelőim, vagyis a családom közölte, hogy csak áram nincsen. Bérem van, mert én a magyar államtól kapom. Napi díjjal együtt. Lehet, hogy Budapesten is el kellene a népszaporulatnak egy kis váratlan sötétség, de itt a sötétben készült újszülöttek is csak súlyosbítják a válságot, tekintve, hogy régen elnök antiszociális programja, amíg meg sem született csecsemőket is sújtja. Ezért van az, hogy az USA-ban minden gyerek sírva jön a világra. Kedves hallgatóink, itthon áramszünet nélkül is nagyon sötét van még. Hát ez nagyon jó. De azért önök, kedves hallgatóink, ne legyenek restek vidám a munkába indulni, hiszen május 35-e van, és a felhők fölött még mindig süt a nap. Erről jut eszembe, hogy lót napja van, ezért leforgatjuk a Hol van már a régi Szodoma című világsláger. A név bibliai eredetű is arra utal, hogy a vénkecske is megnyalja a sót. Kivéve a legutóbbi tévésót, a senki sem csípte, ez is nagyon jó volt. Jaj, most kapom a jelentést, hogy a bükkben már nyílik az erdei kankalin, a mecsekben a szép juhász játszint. A Mátrában az esti bende ibolya, és a meteorológiai intézetben nyílik a kerényi nárcisz. A Kárpát-medence területén még nyílnak a völgyben a kerti virágok, de már nem sokáig. A fagyos szentek hatása alól, ugyanis a Kárpát-medence se vonhatja ki magát. A Kárpát-medencében leszálló és felszálló anomáliák lesznek, vagy ha nem, akkor mindenütt záporral. Nyugat felől dörgés jön a Kárpát-medencébe, villámlás, kelet felől a Kárpát-medence felé a felhők összevonják szemöldöküket. Elnézést kérek, hogy ennyire ázok, de a Kárpát-medencében esik az eső. Négy óra múlt 35 perccel, 5 perccel múlt fél 5. 10 perc múlva 3/4 szót kérek, bocsánat, helyesbítek, 4 óra 35 perc múlt 1 perccel. Jaj, kedves hallgatóink, egészen elfelejtettük közvetítő kocsinkat, amely a főváros utcáit rója. Kapcsoljuk. Itt állok a Barostéren egy hatalmas dugó közepén. Pi-pi-pá-pá, ez nem én vagyok, a telefon. Csúszik az út, ami azt bizonyítja, hogy mi is lecsúsztunk az aluljáróba, és most mindenki minket néz. elindultunk. Lejtős és göröngyös az út, és mozog alattunk a lépcső. Hát végre sinem vagyunk. Sajnos rosszul látok, mert ez a szembejövő jármű nem veszi le a reflektort. Jaj! Kedves hallgatóink, közvetítőkocsink vonalhiba miatt nem jelentkezik többet. A hallottakról vagy jót, vagy sem. Egyúttal elmondjuk, hogy a metró kelet-nyugati vonalán a Baross tér és az Emke között ideiglenesen buszok szállítják az utasokat. Most szót kérek, rovatunk következik. Szót kaptam, hát elmondom. Mondanám, de tézis, antitézis, szintézis, annyi, mint dialektika, nem sok nagyon fáj. Tegyük fel, állítsuk példának. Nincs ilyen, ki mondja. Én mondom, megcáfolhatatlan, hogy én beszélek. Kicsit töröm a magyar, mint egy vezércik, de ez nem szokatlan. Kutya ugatja karaván, sivatag halad. Ez nem csupakokta róka, kérem, hiszen van mit védenünk. Világos beszéd. Kutya ugat, és amíg ugat, nem harap. De akkor ki beszél, ha kutya ugat? Ez itt a kérdés. Kedves hallgatóink, a reggeli kerti jelentésben hallottunk, hogy megnyílnak a völgyben a kárti virágok. Köztük a vérszopó hermelő. Felhívjuk a falusi hallgató figyelmét, hogy ez a növény szárítva különösen kedvel több nyugat-európai országban. Népszerűbb a tökös mákos bárgányénél. Gyűjtése kisé veszélyes ugyan, de harapása ellen új szopással védekezzünk. A pontos időt nézzék meg. Most párbeszéd következik a Balaton környezetvédelméről. Vízügyi szakértőnktől kérdezzük, döglik még a víz? Döglik bizony. Hát a halak döglenek-e? Ja, ma nem. Miért? Mert már mind megdöglött. És a horgászok? Azok is. Talán szennyezték a vizet? Szennyezték. Lelőtték őket? Le bizony. Hát a nyaralókat? Azokat is. Akkor ki maradt? Mi? A környezeti védők. Kedves hallgatóink, ezzel 3,5 órás műsorunk végéhez értünk. Most néhány taktus zene után akár kezdhetnénk az egészet előről, óránként ugyanazt ismételve állunk az önök szolgálatára, és így tovább, és így tovább. A műsor hátralévő 6,5 percében a technikus kollégák és munkatársak nevében is búcsúzik a műsorvezető, szerkesztő, rendező, bemondó, lemondó, belmondó, külmondó, elmondó műsorvezető Szuhai Balázs. Munkatársaim voltak Angyal Balázs, Szuhai János, Angyal Jánosné, Szuhai Balázsné, továbbá Szuhai János, Szuhai Angyal Bandi, Angyal Manci, Angyal Védi, Angyal Védi, Angyal Védi, Angyal Védi, Angyal Védi, Angyal Védi, Angyal Védi, Az elhangzott írás címe Magyar hajnal hasad. Kérdeznék valamit. Mi a polgári társadalom legkisebb sejtje? Úgy van, a család. És mi a szocialista társadalom legkisebb sejtje? A szocialista család, a szocialista brigád. Persze régebben is voltak brigádok, ocskai brigadéros, meg a spanyol polgárháborúban a híres nemzetközi brigád, de hát azok háborús brigádok voltak. Kis József és Szabados Gábor írásában viszont egy békésebb brigáddal, pontosabban egy békésebb brigádnaplóval ismerkedhetnek meg. A brigádnaplót előadja Székhelyi József. Jubileumi brigádnapló. Brigádunk 3 éve alakult, Azóta 9 naplót használtunk el. Ez itt pontosan a 10. Köszönjük a Rádiókabaré szerkesztő brigádjának, élén Marton Frigyes brigádvezető elvtársa, hogy ezt a szép jubileumot itt, az ország nyilvánossága előtt ünnepelhetjük meg. Az ünnepség keretében felolvasom önöknek jubileumi brigádnaplónkat, ezzel is tovább mélyítve a szocialista brigádnaplók közötti barátság. Nevünket, névadónkról, Patak Árpád brigádvezetőnkről neveztük el. Felajánlásainkat maradéktalanul felajánlott. A Patak Árpád szocialista brigád ez évi első felajánlásaként szocialista módon elment a képtárba. A kiállításon nagyon sok szép festményt láttunk. Elhatároztuk, hogy ilyet mi is tudnánk festeni. Másnap az üzemben lefestettük a darut. Meg a darust. Veszekedett egy kicsit velünk. Látszik, hogy még fejletten a vizuális kultúrája. Ma üzemi demokrácia volt. Láttuk a vezérigazgatót. Negyven méterről. Sajnos, köd volt, így nem biztos, hogy őt láttuk. Pali azonban azt állítja, hogy igenis. Igenis a vezér volt az. Mert ő már látta egyszer a televízióban, amikor az üzemi demokráciáról nyilatkozott. De ez még semmi. Felajánlottuk, hogy felvesszük a kapcsolatot a Vörös Kalász Béke TS-szel. Azt kértük, hadd patronálhassuk őket. Utána alaposan megebédeltünk, majd megvacsoráztunk. Hajnalig tartott a megbeszélés. Másnap aztán újra megebédeltünk, meg újra megvacsoráztunk, meg újra megbeszélést kellett összehívni, tudnilik nem emlékeztünk semmire. Abba maradtunk a TS elnök elvtárssal, Csihók Endrének hívják, hogy a munkás kézre nagy szükség van a Vörös Kalász Béke TS-ben. Adtak is nekünk 5 ásót, azzal kapálgattunk a tehenészet. A tehenek szép, katonás rendben figyeltek minket. Elvágólag álltak. Látszott rajtuk, hogy a TS-ben gyakran patronál a honvédség. Ami persze érthető is, az állandó, rendkívüli időjárás miatt. Brigádunk szintén rendkívüli időjárást fogott ki, bitang meleg volt. Ezért inkább a Halastóra mentünk dolgozni. Egy nagyon szép helyen terül el. Közvetlenül a gépjavító mellett. Csihók elvtárs szerint a gépjavító szennyvize miatt van a tóban olyan sok olajos hal. Az olajos hal azért jó, magyarázta, mert nem rozsdál be a vízbe. Ma? Megint? Majdnem láttuk a vezérigazgatót. A tavon horgászott egy csónakban. De most Pali sem volt biztos a dolgában, mert a vezért takarta a titkárnője. A titkárnő evezett. Éppen kapás volt. Megtudtuk, hogy a TS-ben 30 kapás van. Este a rendkívüli időjárás miatt váratlanul besötétedett. Így abba kellett hagynunk a munkát. Másnap egyszer csak Feri beleszeretett a TS elnök feleségébe. A lagzi nagyszerűen sikerült. A mennyasszonynak ráment az egész nyugdíja. Másnap reggel elhidegültek egymástól az ifjú házasok. Mint utóbb megtudtuk, Feri véletlenül anyámnak szólította a feleségét. Hát igen, nem jó az, ha generációk élnek egy fedél alatt. A parlagon vettünk búcsút a tagságtól, és a parlagon maradt asszonykától. Tiszteletünkre a mezőr meghatottan lövöldözött utánunk. Azt kiabálta, hogy csak jöjjünk vissza. Megjegyzem, eddig minket még mindig mindenhová visszavárt. Nem sokáig tétlenkedtünk. Hosszas keresés után találtunk végre egy szabad iskolát, amit gyorsan elkezdtünk támogatni. Először is felástuk az udvart. Sokat kínlódtunk vele, mert le volt betonozva. Pista rendszeresen bejárt az elsősökhöz. A tanítónéni sokáig azt hitte, hogy ő a tanfelügyelő. Csak akkor derült ki a tévedése, amikor egyszer Pista jelentkezett, hogy nem érti a négyzetgyökvonást. Segítettünk neki elvégezni a 8 osztályt, hogy ne egyedül tapétázzon. A gyerekek meghívtak minket az állarcos bájukra, ahol mi szocialista brigádnak öltöztünk. Sokat nevettünk egymáson, alig ismertünk magunkra. Kaptunk 2 táviratot. Az egyikben arról értesítettek minket, hogy a TS szanálták. A másik táviratban még szomorúbb hír állt. Látogatást tett üzemünkben Ullmann Mónika. Kíséretében volt a bátyja, akinek a kislány írt egy dalt. Nem a látogatás ténye volt szomorú, hanem az, hogy mi nem lehettünk ott. Pedig lehet, hogy végre láttuk volna a vezérigazgatót. Lebetonoztuk az udvart. Sokat kínlódtunk vele, mert fel volt ásva. Újabb táviratot hozott címünkre a postás őrs. Az állt benne, hogy szanálták az üzemet. Parádés búcsú ünnepséget rendeznek ez alkalomból, ahol ránk is számítanak a brigád vetélkedőn. Kiszivárgott, hogy a vetélkedő zsűrie sokat ad a brigádok megjelenésére, ezért a jelmezkölcsözőből kivettünk 5 red munkaruhát. A vetélkedőn balesetmentes esztergálásból 10 percen át mi voltunk a legjobbak. Baj csak akkor lett, amikor váratlanul bekapcsolták az esztergát. Viszont képzőművészetből remekeltünk. Kapásból meg tudtuk mondani, hogy kifestette a darut. Mielőtt ünnepélyesen szanálták volna a gyárat, következett az utolsó, legnehezebb feladat, és ezen véreztünk el. Csak másodikok lettünk. A zsűri elnökét kellett megnevezni, de nem tudtuk a nevét. Mindössze annyit tudtunk róla, hogy ő a vezérigazgató. Végre, személyesen is megismerkedhettünk vele, amikor átadta nekünk a 2. díjat, és az azzal járó kinevezést. A szerencsés megismerkedés emlékére új nevet vettünk fel. Mi vagyunk a Kovalcsik Miklós vezérigazgató, patronáló szocialista brigád. Az elhangzott írás címe Jubileumi Brigádnapló. Kérem szépen, nekem van 3 gyerekem. Úgyhogy eltetszik képzelni, nincs valami nagy csend nálunk. Számomra leggyanúsabb az, ha a szomszéd szobában feltűnően csöndben vannak. Ilyenkor fel sem kell állnom az újság mellől, csak átkiabálok, hogy mit csinálsz, nem szabad, és a gyerekek vörös füllel már is megjelennek az ajtóban a szétszedett írógépem darabjai. Nos, azt hiszem, hogy erre a módszerre nem csak én jöttem rá, rájöttek erre magasabb szinten is. Valami ilyesmiről szól Szále Lászlónak, a Magyar Ifjúság munkatársának írása, a címe Kamerakór, előadja Heller Tamás és Stanka István. Ne haragudjon, drága művész úr, hogy megkérdezem, de ön hetek óta ide jár nap, mint nap. Borotválkozás, haigazítás, bajustruccolás, orból főből szörkiszedés, arcpakolás, manikűr, szóval maga csak színész lehet. De már megbocsásson, még sohasem láttam a tévében. De még láthat. Hiszen éppen erről van szó, barátom. A kamerák köztünk vannak. Én láttam őket. Azóta nincs egy nyugodt percem. Érzem, hogy lesnek rám. Mindig és mindenütt készenlétben kell lennem. Hát mit szólnának a szomszédok, ha a borostás arccal jelennék meg a képernyőn? Kedves uram, ezek szerint ön nem is művész? Nem. Én állampolgár vagyok. A művészeknek fizetnek, ha a kamerák elé állnak. Fölkészítik, isminkelik, szöveget adnak a szájába. Nekem a napi fölkészüléshez rámegy a fizetésem. Ráadásul sosem tudom, mikor kerülök kamera elé. Attól tartok, ön kicsi eltúlozza a dolgot. Hisz nincs mindenütt kamera. Azt maga nem tudhatja. A metróban egyszer ráléptem a gumisávra. Rögtön megszólalt egy földön túli, vagy föld alatti hang, és azt kérdezte, mit tettél, Ádám? Jól érzi magát, kedves uram, és egyáltalán... Honnan tudták a nevét? Az úr hangja mindent tud. Hát, ha úgy fél a metrótól, ne járjon vele. Ha nem járja kocsival, ugye? Hát, óriási ötlet. Egyszer elvittem a barátnőmet kocsizni, élvezte a száguldást, szőke haja csak úgy lobogott a szélben. Én átkaroltam a vállát. Na, látja, el tudja felejteni a kamerát, mindjárt felszabadultabb. Igen, ha elfelejtem a kamerát, eszembe jut a fényképezőgép. Az az átközott Rafipax. Az rendben van, hogy gyorshajtásért megbüntetnek, de hogy a feleségemnek extra kidolgozású fotót küldjenek. Jó, hogy a hely és az idő adatai mellett a mellbőséget nem adják meg. Kedvesen már köhétsel, mint a kaméliás hölgy. És panaszkodik, mert nem viszem soha emberek közé. És miért nem viszi? Nagy tömegben könnyű elbújni. Járjanak meccsre, vagy színházba. A vesztünket akarja. Azt hiszi, hogy ott nincs kamera. Szünetben kajánul végigpásztáz a tömegen. A többség zavarodottan integet, én pedig fölteszek egy tégla alap alakú fekete posztót a szemem elé. Fekete posztót? Mi az ördögnek? Tiltakozásul, ha egy bűnözőnek joga van megtagadni, hogy a kamerák elé álljon, legyen jogom rá nekem is. De kérem, mit csináljak a színházban? A múltkor egy vígjátékot láttunk, ugye? Fagyos komolysággal ültem végig az egészet. Olyan gyenge volt? A fenét! Nem mertem nevetni, tudja, itt fönn hiányzik egy fogam, látja? Hát és gondolja el! Egy nevető foki a száj premier plánban. Uram, attól tartok, ön valóban beteg. Tudom, ez a kamerakór. Ma pedig kívülről semmi sem látszik. Mert ez rejtett kamerakór. Mondja, tulajdonképpen hogy kezdődött? Hát egyik este néztük a tévét, valami dokumentum műsor ment, amit rejtett kamerával vettek fel, Az emberek gyanútlanul sétáltak az utcán, ásítottak, piszkálták az órukat. A tévékamera meg leste őket. Olyan jókat röhögtem rajtuk, komolyan mondom. De mégis, ekkor kúszott be valami szorongásféle az agyamba. Éjjel nyugtalanul aludtam, s reggel, mikor felébredtem, a párna a fejemen volt. Mintha bújtam volna valami elől. Na hát ezután furcsa szokásokat vettem fel. A fürdőszobában magamon hagyom a gatyát, és a nyilvános vécében is csak úgy teszek, mintha. Az ABC-ben úgy mozgok, mint egy bűvész. Nincs nálam semmi, kérem. Ime csak ezt a pálpusztait vettem, és teszem bele a kosárba. Miért gondolja, hogy mindig mindenki magát figyeli? Kit érdekel a maga pálpusztaija, meg a lyukas foga? Ezt kérdezem én is. Vajon miért néznek engem? És kik állnak a kamerák másik oldalán, és milyen produkciót várnak tőlem? Most már mindegy. A feleségem válni akar. A betegsége miatt? Na nem csak azért. Tudja, folyton azt hiszem, hogy figyelnek. Hiába húzom be a függönyt, hiába oltom el a lámpát. A spanyol falban és a baldakimban sem bízom már. A feleségem először azt hitte, hogy nőm van. Azért hanyagolom el. Aztán még nagyobb képtelenséggel vádolt. Mivel? Képtelenséggel. Hát ezt aztán nem bírta elviselni a hiúságom. Bebizonyítottam. Elég jó sikerült. Most képzelj, nem, Mário. Utána hetekig vártam a tévélevelét, melyben kér, hogy járuljak hozzá a bemutatóhoz. Most már attól félek, engedélyt se kér, és hamarosan az egész ország azt nézi, hogyan engesztelem az asszonyt. Ugye, amit ki kell menni a természetből, biztos nincs rejtett kamera. És a műholdak, és a kémfelvételek állítólag minden 10 centiméternél nagyobb alakzatot le tudnak fényképezni. Uh-huh. Akkor engem ez a veszély nem fenyeget. Mondja, nem kéne orvoshoz menni ezekkel a problémákkal? Már voltam kinn a Lipót mezőn, de megszöktem. Miért? Mert akartak csinálni rólam egy röntgen felvételt. Az elhangzott írás címe Kamerakór. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy egyik legnagyobb nemzeti kincsünk a vadállomány. Gondolják csak el, ide jön egy nyugatnémet vadász, kilő egy világrekorder agancsot, alig fizet érte egy pár milliót, és már is viheti haza az agancs műanyag másolatát. Az igazi ugyanis itthon marad. Ez persze csak a külföldi vadásszal van így. A hazai vadásznak nem kerül a vagyonába egy őz vagy egy vaddisznó. Nálunk egyenlőség van. Például. Két raktári segédmunkás ül egy láda tetején. Megkérdezi az egyik. Hol voltál tegnap este, olyan fáradtnak látszol? Hajd, ne is kérdezd, vadászni voltam. Mire a kérdező fölpattan, vigyázba vágja magát és halkan mondja. Elnézést, kis elvtárs, hogy letegeztem. Homonnai Zsomboly a vadászlap a Nimrod munkatársa. Ismerheti hát a dürgést meg a balcogást. Szatíriájának címe Jöhet a vendég. Előadja a rádiókabaré legjobb vadásza, Bodrogi Gyula. Hozzánk a kevés helyi vendégnyaló vadásztársasághoz szívesen jönnek a vadászok, mert itt aztán van kikapcsolódás Dögivel. Úgy pereg le a civilizáció mindenkiről, mint fákról az őszi levél. Nálunk iratlan szabály, hogy szórakozva vadászunk, és tanítva szórakozunk. A határt nem ismerő szórakozás után egymást tanítgatjuk. Járni. Beszélni. Mert az igazán családias hangulatból sokszor több van néhány légkörrel, mint kéne. Sokan kérdezik is tőlem, mi ennek a titka. Elmondom, hiszen egyszerű az egész. Meg kell adni a vadásznak, ami a vadászé, a vendégnek, ami a társaságé volt. Mindenek előtte kissé ki kell csicsázni a környéket. Meszeléssel kezdjük, mindent bemeszelünk, még az eget is lilára, ha kell. A fürdőszobát a hollóházi porcelángyár kézzel festett mozaik csempével borítottuk. amelyekre népies vadász jeleneteket festett egy boszorkányos ügyességű Munkácsi díjas festőművész. A falból két ragyogó csap nyúlik ki. Az egyikből tej, a másikból vaj csurog a kádban. Ebbe füröztük a nagy vendégeket. A francia importbidét is beszereztük. Igaz, volt vendégünk, aki a bidét félreértésből lábmosásra használta. Na de hát minden lábnak két vége van. A szobába brokált függönyös baldahinos ágyat hozattunk, két személyest. Ha egyedül érkezne a kedves vendég, azonnal intézkedünk. Az ágy mellett túzók tollas, legyezőket mozgat a halkan zümmögő villanymotor. A terítéshez használt edények csak a képzőművészeti alap által lezsűrizett, állandó kiállításokon szerepelt műtárgyak lehetnek. Az eszcájgokat az Iparművészeti Múzeumtól kölcsönöztük teremőrrel együtt, akit ezért vettünk fel a vadásztársaságba. Ő mutatja meg a vendégeknek, hogy kell velük enni. A terítőket, szalvétákat a helyi csipkeverők verték egész télen. És csak tavasszal derült ki, hogy a damasztot nem is kell verni. Ám ezt nem tudhatta a háziipari szövetkezet segítőkész elnöke, aki világéletében kiváló bádogos hírében áll. Mindig lehet rá számítani, ha valamihez nem kell érteni, de bele lehet szólni. A koloniál ebédlő garnitúrának a lábait le kellett fűrészelni, mert kiderült, hogy az érkező magas vendég csak másfél méteres. A parádés lovak oktatására Windsorból hívtuk Fülöp herceget. A vendéglátás kulturáltsága miatt megköveteljük felszolgálóinktól a felsőfokú végzettséget. A szakácsnál elég, ha néhány évtizedet külföldön töltött, és ismeri a szakmát a francia konyhától az angol vécéig. A hentes árut a környék legjobb húsüzemében készítjük, kizárólag lopott anyagból. Az üzem vezetője szintén nálunk vadászik, így aztán a kolbász általában még ehető is. Pedig sokan láttak már oda kóborkutyákat bemenni, de még egyet se kijönni. A véremeket bentlakásos nyelvtanfolyamon átképeztük, hogy az idegesítő csaholás helyett félre ismerhetetlen dorombolással köszöntsék a szerencsés vadászt. Vizsláink türelmes tanítás után addig állják a vadat, amíg a vendég meg nem lövi a vizslát. A kapitális trófeával rendelkező vadat kábítószerre letetjük. Ne mászkáljanak a területen össze-vissza, és könnyebb is eltalálni őket. A vadászhez előtti rétre kapirgáló fácán és fogoly csapatot telepítettünk kitönve, melyek idilli nyugalmát csak időnként zavarja meg a sineken gördülő montírozott őszbak beváltása. Leleményes vadászmesterünk már a jövőn gondolkodik, ezért könyvtárba jár. Francia eredetiből nézegeti a képeket, 14. Lajos versailles kerti ünnepségeiről merítve újabb ötleteket. Ki is találta, hogy a gémeskútból szökőkutat kellene csinálni, mert ez így egy kicsit slampos. Egyelőre azonban hiányzik a szökőkút, de nem sokára jön a magas vendég, az majd elintézi, hogy ne legyen hiányzik. Ha úgy sem megy, hát fölveszük a szökőkútgyár igazgatóját a vadásztársaságba. A Jöhet a vendég című írást hallották. Úgy érezheti magát a magyar honpolgár, mint az egyedülálló nő a futballmeccsen. Állandóan ajánlatokat kap. Ajánlják neki a Buksi 2 ülőgarnitúrát, a Bánfi hajszeszt, a Skála mosópolt. Azonban mégis legjobban kulturális ajánlatokkal vagyunk ellátva. Az újságok egész oldalakon ajánlják, hogy hova menjünk. A következőkben Békési Istvánnak, a Magyar Konzervipar újságírójának jóvoltából kulturális ajánlatok következnek. Előadja Schubert Éva és Mécs Károly. Heti kulturális ajánlatunk. Könyvek, múzeumok, kiállítások, hangversenyek, új könyvek. Veréb József, Sas akarok lenni. Nem az első ilyen jellegű próbálkozás ez irodalmunkban. Az indító vers a Nem ülök többet a fészkemen című nagyívű, markáns, veréptolvonással megrajzolt hangulatkép. A tollas lett a hátam, kezdősorú vers viszont egy régi emberi problémát feszeget. Végül a Ne nézz engem madárnak címet viselő költemény foglalja össze a kötet eszmei mondani valóját. Borongós Balázs, hogy volt, hogy nem volt, a fene sem tudja már. A jó csengésű címet viselő memoár kötetet már az első nap elkapkodták az üzletek pultjairól. Ha még egy napig kint marad, indokolták tettüket az eladók, másnap talán már nem halhatatlan a mester. Mert a döme 10 újabb írás. Az 5 éve rendezett első író-olvasó találkozó után most merte második kötetét kiadni a szerző. A 10 újabb írás az azóta őt ért sokféle hatást ötvözi szervetlen egységbe. Különösen a Mi lesz velem megint fohásznak is beillő írás ragadja meg az olvasót. Mint a szerző elmondta, ő is ettől fél a legjobban. Valér Luca, hajnali sóhajtások. A fiatal költőnő ígéretes pálya előtt áll, ha még időben abba hagyja a versírást. Kiállítások, bemutatók. Szent Kuta, építkezők figyelem. Kőtörő András szobrászművész hirtelen haragjában összes műveit szülőfalujának ajándékozta. Rettönötös. Megnyílt az első rettönötösi tárlat. A képzőművészeti kiállítás megrendezésére az adta az alkalmat, hogy a község nyári alkotótáborában eltöltött egy hónap után egyetlen művész sem volt hajlandó az ott készített festményeit hazavinni. Pilisszentgrót. Rosita Maria Pia Armenida, a hazánkban is teljesen ismeretlen paraguayi festőnő, a két ország közt fennálló kulturális csereegyezmény ellenére is bemutatta alkotásait. Beléd Marót! A múlt héten Szára Szilvia festőművésznő tárlata nyílt volna meg. A művésznőt törekvéseiben azonban a község jó ízlése megakadályozta. Felső-alsó. Rudolf Gusztáv szobrászművész munkáit láthatjuk ebben a hónapban. A tárlaton a művész is minden nap megjelenik. Különös ismertetőjele begipszelt és felkötött balkarja. Ha mindkét keze fel van kötve, akkor viszont túl van már a megyei vándorkiállításon. És végül Bükkös Soros jó. A Kelepcei Augusta született kis Marcsa ezen a héten, ebben a községben tárja magát a látogatók elé. Elhangzott heti kulturális ajánlatunk. A falusi életmód információs bőrzéje nem is olyan régen még a Kút volt. Ugye az asszonyok vízhordás közben itt cserélték, adták, vették értesüléseiket a TS elnökről, az agronómus feleségéről és annak teherbírásáról. A civilizáció fejlődésével azonban elsorvadt ez a községi falu fórum. A vezetékes víz már mindenütt ott van. A mostani néprajzkutató már nem a Kúthoz megy gyűjteni, hanem ha valóban mindent meg akar tudni a faluról és annak lakóiról, akkor a vegyesboltba, a régi hangyába. Domonkos József újságíró pályázónk, a Rába szerkesztőségének munkatársa is itt szerezte információit, amikor megírta a Maszek hangya című írást. Előadja Horváth Tivadar. Kívánok! Jó napot kívánok, kedves vevő! Bocskor szíj van? Nincs. Szóval előbb se volt. Nem. Akkor miért nem mondta? Bezzeg, ha maszek volna, akkor maszek vagyok. Na látja, ez a baj. Ne tartsuk fel a vevőket. 40 méter csibedrótot kérek. Drótunk van, csibénk nincs. 40 éve ebbe a boltba kaptam bocskorszíjat. Akkor még a fogai is megvoltak, papa. Következő, vitathatok kérem. 5 kiló krumpli, 5 kiló krumpli, fél kiló kenyér, fél kiló kenyér, 2 kiló cukor, 2 kiló cukor, 10 dek a parizer vége nélkül, 10 dek a parizer végével. Vég nélkül kérem, most akkor mennyit adjak? Á, ne lépjen a lábamra, papa. Kérem, én az enyémre léptem, akkor szálljon le róla. 64-20. Hol a gyerek? Maris, otthon. Akkor mi sietünk. Egy liter asztali fehéret, meg egy nyitót is. Csak nyitónk van, akkor egy üveg vöröset. Kérem, én álltam itt előbb, csönd, ihat a boromból. Akkor is maga előtt álltam, csak állt öregem. Hívom a rendőrt, csönd, mi sietünk, otthon a gyerek, igaz Maris. 40 méter csirkedrótot kérek, siessünk, Feri, otthon a gyerek. 42-80. Ki következik? Tészta szűrő van? Nincs. Na miért mondja, én is látom, udvariatlan, merőkanál az van. Na csak nem kaptunk, de kaptunk. Hányat adhatok? Már legyen a magáé. Egy mosógépet vennénk. Automatát? Azt kipróbálhatjuk? Természetesen. Anyus, hozd a ruhákat. De kérem, nyugi, mire bezár, már itt se vagyunk. Egy lóvakaró kellene, az nincs, ugye, motorblokk tisztítót. Jaj, kiukadt a tej a szatyromban. Friss a kenyér? 6 konzerv, 56-os, ne fenyegetődzön, kérem. Jaj, folyik a víz a fejemre. Az tej, édesapám, tej. Az emeleten berúgtak a tehenek. Mi, ott is vannak tehenek? Ez maszek üzlet, apuskám. Itt friss a tej, onnan jön. Na. Mehet a mosógép. Apus, ott hagytuk az alsónadrágjaidat. Szaladj hazaértük. Bácsi, kérek egy vonalzót. Csak ceruzánk van, öcsi. Akkor azt nem kérek. Mondom, hogy szálljon a lábamról. Na, ha már eddig kibírta. 5 rágó gumit kérek, bácsi. Rágd, öcsi. A Boltos úr, kapcsolja be a tévét. Mindjárt kezdődik az Onedin család. Mi az, már este van? Nem, ez az ismétlés. 4 tojást kérek. Minek, hogy összetörje? Ne adjon neki. 4 tojás, 6:30. Vigyázzon előlem, nem látok semmit. Nem látom a tévét. Na nézd, hát terhes a Karolin. Fagyú zsír van, hentesített a szomszédba. Bácsi, vegye vissza a rágógumit, nem fújódik, nem léggömbez, öcsi. Kérem, itt beázik a tető, parancsoljon egy ernyő, 285-ben. Nekem van esőkabátom. Vigyázzanak emberek, ez a nő rosszul van. Levegőt, de előbb szolgáljanak ki. Mit kér? 4 almaszappant a külföldi csomagból, 2 doboz quick kakaót, az uramnak egy csomag szőrkaparót. Hű, vigye, elsüllyed az Onedin, haha! Ki veszi meg a televíziót? Ne vegye meg, tata, a színest 3 napra ingyen odaadják. Na, de csak 3 napra. Na, és hónap után megint elkéri. Igaz? Akkor adjon inkább a rádiót. Az nincs. Hát milyen hangja ez? Ha ezt te tudom, Pesten vásárolok, ez csak egy falusi hangja. Ne álljon elébb, nem látom az Onedin. Vásárolni jött, vagy tévét nézni? Mosni, már megy a gép. A zsebkendőmet is beletehetem? Mondja, miért van itt annyi ember? Mert maszek az üzlet. De bocskorsiat nem lehet kapni. Anyus, hozza másik kosárruhát. Tudja, miért vannak itt annyian? Mert odakint esik az eső. Bizony, én már Tócsában állok, mert folyik a mosógép. Boltos, kapcsolja be a másikat. Uram, szálljon le végre a lábamról. Mondom, ez az én lábam, az más. Anyus, hozd már ruhákat, megy a másik gép. Kérek-e marha kötelet? Magának? Alma van? Nincs. Körte van? Van. Akkor kérek 2 kiló almát, de az nincs. Akkor jó lesz a szilva. Kérem, csöpög az eső a mennyezetről. Ezt ma hallottuk, mondjon újabbat. Anyus, tiszták a fehér nemük. Ezt honnan tudod, Béla? Mutatja a gép. Álljanak sorba. Nem tudok, ez a magfejű nem száll a lábamról. Nyugítatta, az enyémen állok, a magáén kiáll. Én? Hát akkor szálljon le, majd bolond leszek, hogy maga rájön. Húzza le a fejét. Miért lőnek? Nem, a képet akarom látni. Mit akar látni? A képet, mert én veszem meg a tévét. Én meg a mosógépet, de a ruha benn van. Akkor ne a tévét nézze, addig nézze, míg befejezik a nagymosás. Az a csillár mennyibe kerül, az nem eladó, a bolthoz tartozik. Akkor adjon 2 gyertyát. Tessék, gyönyörű koszorúink is vannak. Jenő, nincs otthon a gyerek. Na nézd meg jobban. Csókolom, Róza néni, mit adhatok? Jaj, fiam, én a Maris néni vagyok, a Róza néni a szomszédom. Egy szép szőnyeg, egy gyerekem. Figyelj, egy szőnyeg kell neki, aztán fődes a szobája. Egy perzsa szőnyeg, és még mit adhatok, Róza néni? Ja, még egy csomag gombostűt, fiam. Jó, igen, a emberek, elállt az eső. Hát akkor mehetünk haza. Kész a ruha. Nem kell a mosógép, tépi a ruhát. Na, gyerünk, emberek, gyerünk haza. Kisütött a nap. Ne szaladjanak el, kedves vevők! Gyönyörű napernyőim is vannak. A Maszek hangja című írás hangzott el. Ezt a műsort 4-en vezetjük, és egy kicsit umlis a dolog, mert sose tudjuk, hogy ki jön. Kicsit annak vagyunk, mint a Nóti Károly vonós négyes, hogy mindenki nyugodt, mert azt hiszi, hogy a másik tud hegedülni. Egy ideig minden újságnak küldtünk a humorfesztiváli felhívásból, de aztán nem bírtuk, mert állandóan újabb és újabb újságok jelentek meg. Tudják például, melyik a legújabb újság? Nem? Nézzenek le a padlóra. Ott van a talpukon, olvassák el. Mérsékelten vízálló, nedvec időben nem ajánlott, hordása fokozott, óvatosságot igényel, stb. Stb. Kész vezércik. Állítólag hamarosan már kapható is lesz az első cipőújság. Én már címét is tudom, Szabadláb. Utána jön a Luttalp, Matyi. Az értelmiségieknek pedig a Harántis irodalom. De hát egyelőre maradjunk a szűkös jelennél, a hazánkban megjelenő mintegy 5 millió újságnál. Pontosabban csak az egyik debreceninél. Innen küldte be ugyanis Gőz József a Döntés című jelenetét. A rádiókészülékek mellett tehát most különösen az osztályvezetőnél nagyobb rendfokozatú hallgatók figyelmét kérjük. Előadja Agárdi Gábor és Bánhidi László. Dönteni kellene. Dönteni? Na. De mi döntsön? Származás. Azok az idők már elmúltak. A szakértelem? Azok az idők még nem jöttek el. Hát akkor? Nekünk kell dönteni. Elvégre azért kapjuk azt a fizetést. Hát az bizony. Mi aztán tényleg azért kapjuk a fizetést. Hát akkor döntsünk együtt. Rendben van. De jobbról döntsünk, vagy balról? Ez komoly probléma. Tudja mi? Egyikünk jobbról, másik balról. Nem lehet két felől. A két döntés lerontja egymást. Ebbe igaza van. Na látja. Hát ezért döntsünk egy felől. De melyik felől? Jobbról vagy balról? Ezt kell eldöntenünk. Tudja mit? Dobjuk fel egy 20 fintét. Na látja. A fej legyen jobb. Az írás a bal. Miért? Hogy miért? Hát nem mindegy. Addig mindegy, amíg le nem esik. De ha leesik. Magam ilyen okos. Hát akkor legyen a fej a bal, és az írás a jobb. Egyetlen. Na. Akkor dobja fel a 20 fillérest. Írás. Na, látja, hogy nem volt mindegy. Igaz. Na hát, ha most az írás lett volna a bal, igen, akkor balról kellene dönteni. De most jobbról kell. Most mit akar ezzel mondani? És miért olyan rezignált a hangja? Na, valakinek vállalni kell a felelősséget. Ezért a döntésért? Vállaljuk. Azért vagyunk. Na. Csak semmi többet szám. Gondoljon az egyszemélyi felelősségre. Nem gondolok. Nem vagyok a maga főnöke. Nagyobb fizetés, nagyobb felelősség. Mennyi a maga fizetésé? 5000. Az enyém is 5000. De maga dobta fel a 20 fillérest. Jó van, az Isten fáját magának. Na, vállalom a felelősséget. Na, hát akkor döntsünk! Döntsünk! Hozz azt a fűrészt, a baltát, meg a köteleket. De kár ezért a szép tölgyfáj. Az elhangzott írás címe a Döntés. itt él közöttünk, szinte észrevétlen. Mi gyalogosok legtöbben nem is tudunk róla, csak az autó tulajdonosok rettegik őt babonás tisztelettel. Homlokba fésült haját, bizonyos szemeit látva, szinte nem is gondolná az ember, hogy már 25 alkalommal oldott kereket egy-egy gazdától parkoló jóképű gépkocsival. Most, hogy ez ünnep alkalmából felkerestük, a jubileumi riport miatt éppen munkában találom, egy álsluszkulcsot reszelget azokkal a precíz, határozott mozdulatokkal, amelyek olyan jellemzőek az elhivatott emberekre. Miután elmondom, hogy szeretném olvasóimnak bemutatni őt, és boncolgatni azt a fáradhatatlan érdeklődést, amit a magukra maradt autók iránt tanúsít, szerényen szabadkozik. Magának való ember lehetőleg kerüli a feltűnést. Csak amikor dokrummal kínálom, oldódik fel kisé. Az jöhet. Mindig azt szoktam inni vezetés előtt. Mégis mi a titka? A fiatalok, akik példaképnek tekintik, roppant kíváncsiak. Hogy jutott el a jubileumi autóig? Már gyermekkoromban izgattak a járművek. Persze azokban a nehéz időkben is a kerékpárokat, rollereket lophattam. Nem volt könnyű, de tudtam, hogy egyszer felvirág. Hú, bizony, a küzdelmes inas évek, ismerkedés a veszéllyel, áldozatok és kudarcok a szakmáért, de fölvirat. És azután annál gazdagabban éred be a tapasztalások termése. Egy szép napon elérkezett az igazi feladat, a megismételhetetlen perc. Mit érzett, amikor az első autót ellopta? Micsoda kérdés? Hát be voltam rezelve. Tudja, hogy van. Hát. Talán 200-at is vert a szíve, de ő csak tapusta a gázpedált, fiatalos mohósággal, szinte dalolt a karburátor, ahogy száguldott a fényes országúton. És amikor megelégelte, úgy csapta oda az első fához a kocsit, elfogódottság és kímélet nélkül, ahogy csak a nagyon tapasztalt, nagyon részeg autótolvajok szokták. Az árokból, mármint meglett férfi tápászkodott föl, szigorú mosollyal a szája szegletében, és egy méhsebbel a homlokán. Nem de? Az! Éppen az! Szakasztott így lehetett, ahogy az úr mondja. Jelzem, én már nem emlékszem az egész. És jöttek a dolgos hétköznapok, szalma özvegy mercedesek és facér skodák. Sőt, egy füllett nyári alkonyon egy büszke Buick is megnyitotta előtt az ajtaját. Ekkor már szenvedélyé nemesült benne a szakmai öntudat. Egyszer egy tűzoltó kocsival akart leruccanni Almádiba, de szabad battyánál otthagyta. Miért is? Hát mert nem tudtam akkor még szivénázni vele. Félmunkát én nem végzem. Büszke szavak ezek! És mire a legbüszkébb? Talán arra, hogy egyetlen betéplapomat szerették el még. Igaz, hogy nem is volt nekem. Sajnos a szakma szerelmesének néha meg kell küzdenie egyesek érthetetlen ellenszenvével. Rebesgetik, hogy némely hatóságok nem nézik jó szemmel munkásságát, de hát ő nem sokat törődik a mendemondákkal. Azokkal bizony érdekkel. Csak azt fáj, tudja, hogy amikor egy tiltott helyen parkírozó trabanttal jó hiszeműen odébb lavíroztam a Margit szigetről, és teljesen szabályosan landoltam derekegyházán. Hát akár hiszi, akár nem, emiatt hetekig kereste. Bizony, nem volna szabad holmi formaságok miatt kellemetlenkedni egy embernek, aki a Kressz szellemében járt el. De mondja csak, más járművek nem érdekli? Nem! Az nem fér össze az öntudatommal. Csak koncárok lopnak motorbiciklit, meg autóbuszt, az nem úri dolog. És engedje meg, hogy megkérdezzem, van valami sérelme, vagy fájdalma, valami, amiben lapunk segíthetne esetleg? Hát, két dolog nagyon rosszul esik, megmondom őszintén. Az egyik, hogy nem kaptam emlékérmet a 100 000 kilométeres mozgalomért, aztán meg, hogy nem vettek fel az autóklubba, azt mondták, saját kocsi nélkül nem lehetett. Micsoda bürokrácia ez? Teljesen jogos a panasza. És köztünk maradjon. Nem gondolt még saját kocsira? Egyszer. Talán. Hamar megöregedtem. De amíg fiatal vagyok, és másnak kocsia van, nem kötöm le magam. Garázs, benzi, generál, egy kocsi drágább, mint egy asszony. Nem nekem való. Ahogy most elnézem, szavaiból egészséges kalandvágyat tüzel. Nehézségektől sem csüggedő optimizmusa átsüt acélos tekintetén. Még tűnődve figyelem egy darabig, amint diszkréten feszegeti egy halványkék moszkvics ajtaját. Aztán keményen kezet rázunk. Parulája nyomán, mint pecsét egy régi mesterség célevelén, még sokáig sajog markomban a hajdani lókötő zsiványok hősi, és íme föltámadt virtusa.